związku z tym, jeśli chodzi o solenizantki, Angelica Kidjo na dobry początek, a później Roberta Fleck, ale to jej utwór z jej repertuaru w zasadzie i przypomni nam się Calypso Rose. Ever since, it's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up on the sky. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody's keep telling me don't around. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there were times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long, but I know change gonna come. Oh yes it will. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh yes it will. I know change gonna come. Oh, yes, it will. Change gonna come. The Rose, a wcześniej z Beninu Angelica Kidjo. Calypso Rose z Trinidadu, a w zasadzie z Tobago, przeniosła się potem na Trinidad, to wyspa obok, bo poszła do szkoły. Dzisiaj temat szkolny jakoś nas prześladują, ale oprócz tego, że uczyła się w miarę, powiedzmy, średnio, to jeszcze włóczyła się po miejscach nieszczególnie miłych rodzicom, czyli po tanich knajpach i spelunach, które ożywały nocą. I tam chłonęła miejscową kulturę. Gdyby tego nie robiła, prawdopodobnie wyrosłaby na księgową w hurtowni rumu, a tak świat o niej jednak usłyszał. Została królową Kalipso i dziś być może jeszcze zaśpiewa. Tymczasem pan Waldemar się obudził, a pan Waldemar, przypomnę, to nasz trójkowy koneser kuchni i ma dla nas przepis. Jeżeli ktoś się obudził i ma pod ręką 10 dużych kartofli, wiem, że są takie osoby, to na pytanie, co można zrobić, odpowiadamy. Wyrobić ciasto, zetrzeć, a najpierw ziemniaki obrać, umyć, zetrzeć na tarce, dodać mąkę, wlać roszczyn i odstawić na 5 godzin. To nie, przed wyjściem chyba nie damy rady, no chyba, że ktoś rozważa wersję, nie pójdę do pracy. To też jest jakiś pomysł, aczkolwiek za konsekwencje nie odpowiadamy. Aż mi głupio, że po programie jadę i wstępuję na hot doga, śmieciowe jedzenie. W związku z tym przyrzekam poprawę i będę używał naszej osobliwej kuchni. Gdzie przepis? Od razu mówię na Facebooku, na profilu grupa Klub Folkowy. Takie rzeczy. No i o podróżach. Dzisiaj Smaglers, jeden z moich ulubionych tematów. Spróbuj chociaż raz nordwestowe przejście zdobyć.

przez kraj dziki, surowy. Przejdź drogą północ, zachód, poza. Smaglersi, pieśń, którą dedykujemy tym, którzy będą musieli się z tym zmierzyć niedługo, czyli podjąć heroiczny trud wyjścia z domu. Patrzę przez okno i słoneczko wstało, aczkolwiek nie przesadzałbym z tym wstaniem. Na razie otworzyło oko i wydaje się, że kraj dziki i surowy powoli zmienia się w przyjazną okolicę. Usi Machlasela wiedzie nas na południe do RPA, a wiedzie dokładnie w okolice miasteczka Mamelodi, które kiedyś nazywało się zupełnie inaczej, ale swoją nazwę zawdzięcza temu, że gdy nazywało się zupełnie inaczej, mieszkała tam pewna biała lekarka, która miała duszę filantropki i leczyła czarną skórą okoliczną ludność za darmo, stąd też wielka popularność i pielgrzymki, które udawały się do jej domu. No i gdy się ktoś pytał, dokąd idziesz, odpowiedź padała: do mamy. A właśnie, lekarka lubiła śpiewać przy zabiegach, dlatego nazywano ją Mama Melodia. Gdzie idziesz? Do Mamelodi. I tak już zostało z owym miastem, z Mamelodi. Usi Machlasela. уроки, кары арьеме гади на уроки, релуансе кумане уэна. Było o kawie, było o herbacie, a dla tych, którzy ciężką powiekę dopiero teraz otwierają i są doświadczonymi osobnikami, mamy też i taką propozycję. Nie wiem za co, nie wiem skąd mi lęgną się dziwolągi. Lęgną się dziwolągi. Cię zęby szczerzy mucha w koło żywego ducha. Koło żywego ducha. Boczok nogi w garcu ludzkim zdrowkate krasnoludki. Zdrowkate krasnoludki. W kącie zęby szczerzy mucha w koło żywego ducha. Koło żywego ducha. Marno trawią mój dobytek, mam piórki niedopite. Mam piórki niedopite. W kącie zęby szczerzy mucha w koło żywego ducha. Koło żywego ducha. Lawra barbarowy z łukiem, jojecznik z parki chrupie. Jojecznik z parki. Szczerzy mucha w koło żywego ducha. Koło żywego ducha. Teraz miała być zwrotka z puentu, to będzie kiedyś napisane. Gdy kiedyś pić przestanę. Gdy kiedyś pić przestanę. W kącie zęby szczerzy mucha w koło żywego ducha. Państwo piszą o tej porze do półredaktora i kilka osób między innymi zatęskniło za starym, dobrym folkiem i prosi, by być może pomyśleć o jakimś kąciku nostalgicznym. No i w związku z tym, czemu nie? Tym razem Mark Knopfler i Emily Harris. Last words that's all it really matters. If this is goodbye, if this is goodbye, bright shining song will light up the way. Feel like it fly, and I love you. Whatever is waiting for me, if this is goodbye, this is goodbye. Program Trzeci Polskiego Radia. Jako że nastała nowa tradycja, pisze pan Wojciech z Piaseczna, to ja zgodnie z nią, jadąc do pracy, witam i pozdrawiam półredaktora prowadzącego zespół redakcyjny, czyli panią Halinę dzisiaj i budziko folko słuchaczy przy głośnikach. A że wcześniej śpik męczy, to zdałoby się skocznie zaplumkać, a co półredaktora, o co półredaktora gorąco proszę. Prosi Wojtek z Piaseczna, listę obecności PS podpiszę nieco później. A zatem powracamy dzisiaj do Afryki, Bulawayo, Zimbabwe i Tati Swing. Bariga, bariga, fala. Nazi Benenkum, i werber gama polisa, i cigaretkę pomonici, rkutza, baliga, baliga, chyba baliga, mówi jedna kraja. Vai babo, mazi venenku, i kwerber mama polisa, i cigaretkę pomonici, e puza, bariga, bariga fa. Mazi venenku, i kwerber mama polisa, i cigaretkę pomonici, e puza, bariga, bariga fa. Kienia babo, nabi bariga, nampana bebare, nampana. My babo, what is that kunje? Umamkun aga baleka, umamkun buse selenje, umamkun baliga, baliga ba. What is that kunje? Umamkun aga baleka, umamkun buse selenje, umamkun baliga, baliga ba. What is a kunje? Umamkul akapaleka. Umamkul use selenje. Umamkul balegam, balegam. Patrzę przez okno i nie wiem jak u Państwa, ale u nas wygląda to całkiem optymistycznie. Może nie tak gorąco będzie jak Zimbabwe, ale no, poczekajmy. Było o przebudzeniach, teraz kolejne. Patryks i przebudzenie Finnegana. Przypomnę, że bohater pieśni spadł z drabiny i że rodzina go żegna, że był niezłym ochlapusem. W związku z tym no, również i goście, którzy przy trumnie się zgromadzili, raczyli się tą, no, tym płynem. Doszło do awantury. W końcu Brandy wylała się do trumny i obudziła nieboszczyka. Takie rzeczy. Mam nadzieję, że program trzeci ma tę moc i również tak działa budząco. Tim Finnegan live in a walking street, a gentle Irishman, mighty old. He had a brook book rich and sweet, and to rise in the world he carried a hoe. You see, he had a sort of a people's way, but the love for the little party was born. To help him on his way each day, he'd probably create a girl every morn. Walk for the town, now dance through the corn, now run the floor, your trotter shake. Isn't it the truth? I tell you lots of fun at Finnegan's way. One morning Tim felt rather full, his hat felt heavy, which made him shake. He fell off his ladder and he broke his coat, so they carried him home, his corpse to wake. They wrapped him up in a nice clean sheet and they laid him out there upon the bed, with a bottle of whiskey at his feet and a barrel of porter at his head. Walk for the dawn, now dance through the floor, now round the floor, your trotters shake. Isn't it the truth? I tell you lots of fun at Finnegan's Wake. His friends assembled at the wake, and Mrs. Finnegan called for lunch. First she served them tie and cake, then pops no buck when whiskey punch. With the O'Brien began to cry, such a lying clean corpse did you ever see? Tim O'Brien, why did you die? We heard your God. Said Paddy McGee. Walk for the dawn, now dance for your four, now round the floor, your trotter shake. Isn't it the truth? I tell you what's so fun. Bye. Biddy said you're wrong, I'm sure. Biddy gave her a clapper upon the gob and sent us sprawling on the floor. 'Twas then the world did soon engage. It was woman to woman and man to man. She lay little low, did not engage, and our own eruption soon began. What for the dawn, oh, then sweet born around the floor, you dropped her shake. With him. He slipped and landed on the bed, and the whiskey splattered over poor old Tim. He died here, guys, now see him rise, stamping and rise, and up in the bed, throwing the whiskey around the place. Thunder and Jesus, do you think I'm dead? What for the time, I'll dance through the bar, now around the floor, your drunker shake, isn't it the truth? I tell you lots of fun and feeling as way. What for the time, I'll dance through the bar, now around the floor, your drunker shake, lots of fun and feeling as way. Podobało się Państwu i obudziło, tak jak miało. Pozostajemy jeszcze w kręgu muzyki w szkocką kratę, tym razem kobiety. Jeszcze do poprzedniej piosenki powrócić. Trumna pojawiła się w tej historii i przypomina mi to pewną opowieść, którą snuł irlandzki pieśniarz Tommy Sands. Gdy odwiedziłem go w domu, opowiadał o tym, jak jechał na koncert. Strasznie się śpieszył, a były to czasy, kiedy Irlandia walczyła z Irlandią. On akurat należał do katolików, cała okolica to byli protestanci i policja oczywiście też była protestancka, został zatrzymany i gdy nie sprawdzano mu dokumenty, policjant przyjrzał mu się bliżej i zadał mu pytanie: czy ty jesteś synem tego gościa, który wywalił moją matkę z trumny? No. I jak ta historia się skończyła, trzeba będzie posłuchać osobliwości muzycznych, bo to gawęda akurat na miarę tej audycji, a gdyby ktoś nie wiedział kiedy, od razu odpowiadam: z wtorku na środę w Trójce. Oczywiście 5 minut po północy. A u nas było o szankarze i o eksperymentach. Calypso Rose śpiewała, mówiłem, że powróci, powraca. Calypso Rose i połączenie Calypsa z bluesem i później dla porównania Rumunii i rumuńska wersja rock'n'rolla. Trzeci Polskiego Radia. sins. Well, now you got me, baby, with the back up against the fence. Ain't that a shame, shame, shame? Ain't that a shame on you? Shame on you, shame on you. Ain't that a shame now, people? Shame the way you do. Shame on you, shame on you. You go away in the evening, don't even say you're gone. 6 o'clock in the morning, and you come walking home. Ain't that a shame, shame, shame? Ain't that a shame on you? Shame on you, shame on you. Ain't that a shame, shame, shame? Shame the way you do. Shame on you, shame on Międzynarodowy Dzień Tańca. W związku z tym, jeżeli ktoś sobie popląsał przy tym rock'n'rollu, proszę się nie krępować. Powoli zbliżamy się już do portu. Powiem tylko, że dzisiaj dzień dla mnie szczególny, bo idę się zaszczepić. W związku z tym, jeżeli ktoś by się jeszcze wahał, to polecam. Jako były covidowiec, który otarł się naprawdę o tamtą stronę, nie ma się nad czym zastanawiać. To pod rozwagę, a teraz jeszcze przez chwilę pogramy. O rose dwa, o ale, o rose dwa, o ale, o rose dwa, o ale. Hanisher hachton tauri, o rose dwa, o ale, o rose dwa, o ale, o rose dwa, o ale. Sheda va van balemur be ar grecht hoedda in given the you gibra shell of merlo stu til kalesna gali ho rose da va ho ale ho rose da va ho ale ho rose da va ho ale Ronnie Willie, Tach, her solid, Ogly, Armelie, Margarde, Billy Hennessy, the Frank nor Sparny. It's could as she the Rui Gervali. Oh, Rose the Ba, oh, Wale, oh, Rose the Ba, oh, Wale, oh, Rose the Ba, oh, Wale. And the share half done tawdy. Oh, Rose the Ba, oh, Wale, oh, Rose the Ba, oh, Wale, oh, Rose the Ba, oh, Wale. Mam nadzieję, że Państwo już wstali, to wstali w dobrych humorach. My z panią Haliną już sobie pójdziemy po cichutku, ale zostawimy Państwa w dobrym towarzystwie, bo program trzeci dopiero się rozpędza. Proszę spędzić cały ten dzień razem z nami. No a na zakończenie tradycyjnie Sławek Wierzcholski. trzeba wstać. Kawałek drogi do dworca mam. Wypiję tylko herbatę łyk. A drogę bóź zrobiłaś mi. I choć szlak trafia mnie, wyjeżdżam 6:02. Serwów środka, mydło i krem. W ostatniej chwili pakuje się mój nowy Walkman. Gdzieś tutaj jest jakaś książka, przyda się też. I choć szlak trafia mnie, wyjeżdżam 6:02.